Państwo, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, jest 11. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę najnowsze doniesienia z Brukseli w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej, a także szef tureckiej dyplomacji nie rezygnuje z wiecu w Hamburgu i najsilniejsza partia włoskiej prawicy, Liga Północna, ręka w rękę z proputinowską Jedną Rosją. Już pojutrze unijny szczyt, a kandydaci na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej są kwestionowani. Donald Tusk, który sam zgłosił swoją kandydaturę, nie ma pełnego poparcia z powodu sprzeciwu Polski, a o kandydaturze Jacka Saryusz-Wolskiego mówi się, że ma niewielkie szanse na akceptację. W Brukseli jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który zabiega o poparcie dla byłego europosła PO. O szczegółach Bata Płomecka. Okazją do szukania poparcia dla Jacka Saryusz-Wolskiego jest spotkanie ministrów do spraw europejskich, ale o kandydatach mowa jest w różnych miejscach w Brukseli. Dziś temat powrócił na spotkaniu liderów europejskiej chadecji. Szef Europejskiej Partii Ludowej Józef Doll, który wczoraj spotkał się z Jackiem Saryusz-Wolskim, a później ogłosił, że jest on już poza europejską chadecją, dziś mówił, że nie było innego wyjścia, bo chadecja poparła Donalda Tuska. Prywatnie pozostajemy przyjaciółmi, ale nie mógł pozostać w partii. To proste. Józef Doll był też pytany o szansę Jacka Saryusz-Wolskiego. Dlaczego pani zadaje to pytanie, skoro wiadomo, że nie ma żadnych szans? I on o tym też wie. Także szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy nie daje Jackowi Saryusz-Wolskiemu większych szans, co nie oznacza, że tym samym zwiększają się szanse Donalda Tuska, bo wielu dyplomatów mówi, że trudny do wyobrażenia wydaje się wybór przewodniczącego Rady Europejskiej przy sprzeciwie jego własnego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu nie rezygnuje z wiecu w Hamburgu. Udam się tam, nikt nie może mnie powstrzymać, oświadczył minister. A jest to reakcja na wczorajszą informację z Hamburga, według której hala, w której miał wystąpić szef tureckiego MSZ-u, została zamknięta z powodu braku wymaganego przepisami systemu przeciwpożarowego. Według tureckich źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się Reuters, poszukiwane jest inne miejsce, w którym mógłby wystąpić Cavusoglu. Regionalne władze niemieckie kilkakrotnie odmawiały ostatnio zgody na udział polityków tureckich w wiecach na terenie RFN, powołując się na względy bezpieczeństwa. 16 kwietnia w Turcji odbędzie się referendum, w którym obywatele mają zdecydować, czy godzą się na zmianę systemu politycznego na prezydencki. W Niemczech mieszka prawie 1,5 miliona Turków uprawnionych do głosowania. By pozyskać ich głosy, politycy obozu rządzącego w Turcji zaplanowali szereg wieców na terenie Niemiec. Reuters pisze, że prezydent Recep Erdoğan nie ma poważnych rywali na tureckiej scenie politycznej, ale dzieli społeczeństwo, a krytycy zarzucają mu coraz większą nietolerancję i autokratyczny styl. Większość ekspertów jest zgodna, stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na dwudniowe obrady zebrała się Rada Polityki Pieniężnej, to ona podejmie decyzję. Zmiany nie spodziewa się m.in. analityk domu maklerskiego Boś Łukasz Bukej. Nie powinno być żadnych zaskoczeń, raczej wszyscy zgodnie oczekują, że nie będzie żadnej zmiany. Jest w tej chwili zdecydowanie za wcześnie na jakieś konkretne działania, dodaje główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. Pewnie również dalszy wzrost inflacji w pewnym stopniu, powyżej nawet 2%, wciąż nie wywoła reakcji Rady. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,5%. Decyzję Rady poznamy jutro. Rosyjskie banki łamią dekret Putina i nie honorują paszportu wydanych przez samozwańcze rządy w Ługańsku i Doniecku. Kreml tłumaczy decyzję prezydenta koniecznością uregulowania statusu osób, które nie dysponują paszportami ukraińskimi i przez to nie mogą wjechać do Rosji. Według rozgłośni Echo Moskwy żaden z 30 wiodących banków Rosji nie zgodził się obsługiwać klientów posługujących się paszportami wydanymi w Donbasie. Większość banków nie chce komentować swojej decyzji. Jedynie w centrum obsługi klienta Sberbanku poinformowano rosyjskich dziennikarzy, że Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa nie zostały uznane przez Rosję i społeczność międzynarodową za samodzielne państwa. Taka decyzja nie oznacza, że Rosjanie nie chcą pomagać mieszkańcom Donbasu. Przeciętni Moskwianie wyrażają gotowość wspierania uchodźców z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Ja myślę, że to można przyjąć. Sądzę, że możemy ich tu u siebie przyjąć. A jeśli im tam źle, to nie mamy nic przeciwko. My nie proszę. W ciągu 3 lat od wybuchu wojny na Ukrainie schronienie w Rosji znalazło kilkaset osób. Tym, którzy zwrócili się oficjalnie o pomoc, zapewniono mieszkanie i pracę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najsilniejsza partia włoskiej prawicy, Liga Północna, podpisała w Moskwie porozumienie o współpracy z największą proputinowską partią Jedna Rosja. Liga Północna domaga się autonomii Północy Italii, powrotu do lira, referendum w sprawie dalszej przynależności Włoch do Unii Europejskiej i powstrzymania fali imigrantów, a także zniesienia sankcji nałożonych na Rosję za zajęcie Krymu i wspieranie ukraińskich separatystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak, to nasza piosenka dnia, a ty czego chcesz? Bajka, czyli Piotr Banach i Katarzyna Sondej. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecamy raz jeszcze naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Teraz chciałem Państwa zaprosić do kina. 10 marca będzie polska premiera, a 15 maja ubiegłego roku była premiera światowa filmu Zwariować ze szczęścia. To jest komediodramat włosko-francuski i mamy zaproszenia dla Państwa, dla Pań z Panami na jutro, środa, 8 marca, godzina 18.30 w kinie Luna w Warszawie. Zwariować ze szczęścia. Bardzo piękne zaproszenie. 2 2 7 3. Już teraz proszę dzwonić do Sylwii. 12 po 11. 7. To jest tytuł nowej płyty zespołu WW. Premiera dzisiaj, 7 marca. 7 to 7 utworów od 7 dniach tygodnia. Dzisiaj wtorek, a więc wtorek. Kończy pomału. Światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało. I pora zasnąć, pora zasnąć. Nic takiego się nie stało i pora zasnąć, pora zasnąć. I będzie śniło się to samo, wojna, szkoła, źli ludzie. Byłoby wskazane, wcześnie się obudzić. I byłoby wskazane, dosyć wcześnie się obudzić. Zostawić ci muszę przed spaniem słowa, na was grane w biegu, że gdybym miał jutro zaczynać od nowa, nie zmieniałbym niczego. Wtorek się skończył prawie, ulica chrapać zaczyna, a księżyc w sztop pijany wredną straszy miną.

some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your. Babylon zaśpiewał David Gray, a wcześniej I Am Clued i utwór zatytułowany Proof. No i zbliża się godzina 11.30. Trójkowy znak jakości. Tercet, czyli kwartet. Baszka Marcinik, Agnieszka Obszańska, Ryszard Jaźwiński. Witam. Dzień jesteśmy, dobry. Jesteśmy. Dzień dobry. W takim składzie to jeszcze chyba nas nie miałeś. Nie, no właściwie powinienem powiedzieć, zaroiło się w studiu. No zaroiło się w studiu, ale nie, bez powodu. Oczywiście, ponieważ to jest ten moment, kiedy ruszamy po raz ósmy już z naszym konkursem Talenty Trójki. To jest zawsze dla nas ogromna radość, bo to jest taki konkurs, który wspiera młodych artystów. No i przypomnijmy, dlatego tutaj jesteśmy też w studiu, bo każdy z nas... trzy kategorie. Absolutnie, reprezentuje trzy kategorie. Baszka? Teatr. Riko? Film. I ja, sztuki wizualne. Ruszajmy zatem, bo czasu mamy mało, a radość duża i do opowiadania sporo. Myślę, że warto przypomnieć, że regulamin już teraz możemy zobaczyć na stronie talenty.polskieradio.pl i tak z naszą rozmową i tutaj jak będziemy opowiadać o całym konkursie Talenty Trójki, możemy już spoglądać sobie i zaglądać. Zgłoszenia, młodzi artyści zgłaszają się, co ważne, do 30 roku życia. Do 30 roku życia i do 30 kwietnia. Kwietnia, bardzo ładnie się to... Taki błyskotliwy. No, prawda? No, nie bez powodu czasem gości w studio. Riko już usłyszał dzisiaj I Feel Love Done sam. No właśnie, poczuł się lepiej. Od razu. Oj, lepiej, tak, było słyszane, tak. To co, może zacznijmy od teatru. Zacznijmy. Przeprowadziłam badania statystyczne w dziedzinie laureaci TTT. Oto wyniki. W latach 2010-2016 nagrodę otrzymało dwóch panów i pięć pań. Dwoje reżyserów i pięcioro aktorów. I tutaj jeden aktor oraz cztery aktorki. Przy czym ów jeden aktor ukończył właśnie reżyserię i od nowego sezonu będzie dyrektorem Teatru Narodowego, już tylko teatru w Tarnowie. To Marcin Hycnar. Jego wymieniłam najpierw, bo uważam, że ma na swoim koncie najbardziej spektakularny sukces. Dodajmy, że również zadebiutował w Teatrze Polskiego Radia i ten debiut to było słuchowisko dla sceny teatralnej Trójki. Na liście Marku w moim notowaniu znaleźli się Ewelina Marciniak. Jej realizacje wzbudziły najwięcej kontrowersji. Na drugim miejscu w tej kategorii uplasował się Krzysztof Garbaczewski, którego spektakle są coraz mniej teatralne w klasycznym rozumieniu, czyli przypominają bardziej instalacje. Aktorki reprezentują w zasadzie wyrównany poziom, ale jedna, Małgorzata Gorol, opuściła najgłośniejszy w ubiegłym roku teatr, czyli Teatr Polski we Wrocławiu, w którym zagrała swoje największe role. Reasumując, czekamy na nowe reżyserskie nade wszystko talenty. Gratulujemy paniom, bo to one nadają ton we współczesnym teatrze i bardzo prosimy o staranne przygotowanie prezentacji. Dziękuję. Co możemy powiedzieć słowem sukces, a co w filmie? No w filmie naprawdę same interesujące rzeczy. Ósma edycja, więc mamy siódemkę laureatów i to wskazuje na to, że najczęściej jednak bywali to reżyserzy. No ale nawet to pierwsze nazwisko, 2010 rok, Kuba Czekaj, dopiero co miał swój film w sekcji Generation na festiwalu Berlinale. Dalej Michał Marczak, Piotr Złotarowicz, Grzegorz Zariczny, Aga Woszczyńska, Paulina Skibińska i tę listę w roku ubiegłym zamyka tutaj taka nowość, aktorka Eliza Rycembel. Muszę powiedzieć, że kiedy spotykaliśmy się najpierw z finalistami, później z laureatami, to byli wtedy autorzy tylko krótkich etiud szkolnych, krótkich filmów. Te nazwiska pojawiały się już oczywiście w napisach, a wiele z tych osób ma już za sobą taki oficjalny, pełnometrażowy debiut fabularny, albo właśnie go przygotowuje. No i też trzeba powiedzieć, że w kategorii film naprawdę miałem przyjemność zapraszać do składów jurorskich samych fachowców, specjalistów z różnych zawodów, aktorzy, reżyserzy, operatorzy, dyrektorzy ważnych festiwali. No, nazwiska mówią same za siebie, przytoczę chociaż kilka. Agata Kulesza, Agnieszka Grochowska, Magda Cielecka, Robert Więckiewicz, Krzysztof Majchrzak, to ekipa aktorska. To także aktorzy teatralni. Oczywiście. Reżyserzy filmowi: Małgorzata Szumowska, Kinga Dębska, nieżyjący już Marcin Wrona, Borys Lankosz, Marcin Krzyształowicz czy Łukasz Palkowski, no i sławy operatorskie, choćby nominowany do Oscara Łukasz Żal, Artur Reinhardt czy Arkadiusz Tomiak. Także na pewno grono specjalistów również w kategorii film ocenia pracę, te krótkie filmy, na które czekamy młodych reżyserów, ale to też, jak słychać, mogą być aktorzy, operatorzy. No zresztą chyba śmiało możemy, jak tutaj siedzimy, powiedzieć, że mamy szczęście zarówno do jurorów, jak i do laureatów. Do wyborów, tak. Te wybory potwierdzają, że warto było na te osoby postawić. Tak, zresztą podobnie to już otworzę sekcję sztuki wizualne. Ja może nie będę mówić o każdym z młodych artystów. Śmiało możemy nawet śledzić ich i w Trójce, ponieważ warto powiedzieć o tym, że po tym jak wybierzemy już i grono jurorskie wybierze Trójkę najlepszych, w tym Interesujemy się nimi przez cały rok, a nawet i dłużej opowiadamy o tym, śledzimy co robią. Ja tylko wymienię tą znakomitą siódemkę. Małgorzata Szymankiewicz, Karina Marusińska, Stefan Kornacki, Krzysztof Maniak, Justyna Mędrala, o niej już niedługo, Przemysław Ostaszewski i Adrian Kolarczyk, Diablo Zdolny Chłopak. To sztuki wizualne i myślę też, że każda z tych kategorii ma swoją specyfikę, zatem możemy już śmiało przerzucić wszystkich zainteresowanych na stronę talenty.polskieradio.pl. No i co ważne, to jest parę takich szczegółów, które są no, dosyć takie istotne. Zgłaszają się nie sami artyści. Tylko instytucje zgłaszają, tak. Szkoły przede wszystkim, tak? Szkoły, ale także instytucje kultury. To jest ważne, postanowiliśmy to rozszerzyć, ponieważ szkoły artystyczne to jedno, a ci, którzy mogą dać taki glejt artyście, a nie są koniecznie dużą instytucją związaną ze sztuką, no też mają swoją szansę. Te zgłoszenia możemy nadsyłać do 30 kwietnia. Zatem i bardzo, czekamy. Bardzo prosimy, niekoniecznie 30 kwietnia w ostatniej chwili. Czekamy, popieramy ten głos oczywiście. Tak, i my jak zwykle będziemy zarzuceni tymi kopertami w ostatniej ze znaczkami. Chwili to w ostatniej spływa chwili. Rzeczywiście tych propozycji sporo. Zmieściliśmy się w 5 minutach. Idealnie. Zapraszamy bardzo serdecznie, a my jeszcze z Katarzyną Borowiecką zapraszamy do Wykrywacza Talentów. To będzie taki cykl, który co wtorek będziesz gościł, być może, także ty, Marek. Mm-hmm. O 11.30 będziemy przypominać najlepszych z najlepszych i sprawdzać, co się dzieje u naszych artystów. Baszka się chyba zniecierpliwiła i chce wyjść. 6 minut. Baszka wychodzi, zatem tak. Do teatru. Do teatru. Dziękujemy teatr bardzo, Gulliver. Zapraszamy. Tak sobie słuchając was pomyślałem, obsiak jakość, ale jakość. Trójkowy znak jakości. Zaczynamy po raz kolejny. Baszka Marcinik, Agnieszka Obszańska, dziękuję. Ryszard Jasiński. Dziękujemy również. Za 24 minuty będzie południe. Gravitacja jak sznurkiem przywiązana. To Mela Koteluk za 20 minut południe. To teraz jeszcze 3 wyki klasyki. Zaczynamy od Blue Oyster Cult. We'll be right back. Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper już za kwadrans 12. Coming out.